क्या जीना क्या मरना तेरे बिना है, सब गुनाह करना गुनाह करना, हर लम्हा है तन्हा हर एक लम्हे को बस तबाह करना तबाह करना। संग रहना रूह में तेरी।